Modern Sabahlar başlıyor. Kalp insanlar, amanın komşular, yetişin anonslar. Modern Sabahları sunuyorlar. 8.06 oldu saat. Çarşamba sabahında günün gazetelerine bakıyoruz. Macera dolu bir dünyaya gözlerimizi açtık. Ve bu maceraların arasından en hafif sıyrıklayla bir şekilde tatlı tatlı geçmenin yollarını bulmaya çalışacağız. Modern Sabahlar her zaman olduğu gibi. Bu konuda zaman içinde uzmanlaşmış, yine de ara ara tökezleyen, kimi zaman gülen, kimi zaman ağlayan gözlerle gündeme bakan, kimi zaman bir çocuğun heyecanıyla duvara bakan, ana duvar falan gibi. Böyle garip tabii. İki arkadaşım sizlerle birlikte. O iki arkadaşımdan önce Fahir ve Oktay'ı tanıtmak istiyorum sizlere. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk, günaydın. Arkadaşlar çok bekletmeyeceğiz. Hemen bir günaydın deyin, ondan sonra devam. Hemen girizgahımızı yapalım. Günaydın. Günaydın de Oktay. Günaydın. Sinirlerimizi sakinlediğine göre. Günaydın. Tamam, olur olur, öyle şeyler olabiliyor hayatımızda. Evet, gündem bir anda değişti, son saniye gelişmesiyle değişti. Gerçekten, ve hiçbir gazetede yazmıyor bu bizim yaşadıklarımız. Nasıl gündemse, demek ki gündem değil. Gündemi aktarayım o zaman tüm Türk basınından önce. Hatta Twitter, çok süratli olan Twitter'dan önce. Stüdyoya bir giriliyor, mikrofonlar yok. Mikrofonlar alınmış, mikrofonlar bakıma götürülmüş. Çok özür dilerim ama bir radyocu. Evet. Eski radyocu da değil, dikkat et. Tabii. Bir radyocunun. Aktif radyocu. Mikrofonu olmazsa, kulaklığı olmazsa. Ne nedir? Yapabilir? Nedir yani? Nedir? Bir hiçtir, sıfırdır, sıfır. Bence. Affedersin şu yerdeki. Bence yine de yayıncıdır. Sonuçta biz yayıncıyız. Bunu iyice bir sonuçta kendimize. Sonuçta yayıncıyız, evet, onu iyi bulduk ya. Maydanoz yedim demiş, bol bol maydanoz yedim demiş David Beckham. Evet. Aferin. Kız aferin. Çocuk için maydanoz yemiş. Hiç maydanoz yemedim, kız çocuğum oldu yine. Ama haberin yokken yani şimdi 3 tane boşu oğlandan boşuna maydanoz yemekten haberin yokken yemişsindir Egeciğim, hatta evet. Maydanoz yemişsin demen lazım bu durumda. En fazla ki onu da hazır harçla yapıyorum, üşeniyorum. Hazır harçla mı yazıyorum? Köftenin içinde belki maydanoz yemişimdir, o da yok yani. Salata? Salatayı maydanozsuz yerim. Hiç maydanoz yemiyor musunuz? Ya bu aralar yiyorum, hatunların çok koydu salatalarımızı ama. Ya o zaman bu aralar bekleyebilir miyiz Ege? Ne diyorsun? Bekle, maydanoz yiyen herkesin çocuğu oluyor çünkü, haber öyle değil mi? Öyle anladım. Ama maydanoz yiyenler hamile kalıyor. Hocam ama 3 tane adamın şeysi var. Şeysi dediğim melek yavrusu var. 3 tane oğlu yok mu Beckham Gill'lerin? 3 tane oğlu vardı. 4. işte kız inşallah, hadi bakalım hayırlısı olsun falan tabii, demişler. Tabii. Allah analı babalı büyütsün demiş. Brian Giggs aramış, öyle demiş Beckham'a. Adıyla yaşasın demiş. Adıyla çok yaşasın demiş. Ya, vallahi diyet yapmışlar özel. Yeşil salata, bol maydanoz ve ıspanak. Bunlar kız çocuğu... Kız yaptırıyor muymuş? İmkanı veriyormuş insana. Öyle salataya mi yüklenmek? David Beckham'sa erkek çocuk ya olmasın salatayla diye... Salatayla kız çocuk mu olur ya? Gerçi salata yani... Bir onun üstüne bir ızgara balık falan yemiyorlar mıymış? O tip bir şey olabilir. Belki böyle sıcak bir... su demiş. Ya onun ya, yolları var ama şimdi bu sabah programı bunu anlatmak için çok sıkıcı bir yolları şey. Var dediğin böyle bir yerlerde internete falan mı yazıyor? Kız çocuğu için şunları şunları yaparsanız kız var. Daha doğrusu neden kız neden erkek olduğu ile ilgili bazı şeyler var. O hiç bu değil. Yenilen şeyler o durumları yaratır mı onu bilmiyorum ama. David Beckham bunu nereden biliyor? Aman canım, David Beckham'ın ben hayatta hiçbir şey bildiğini zannetmiyorum. Futbolla ilgili şeyleri çok iyi biliyordur eminim. İç falso dış falso gibi. Şu anda ilk aklıma gelen. Ben onu örnekten. Da bilerek yaptığını düşünmüyorum David Beckham'ın. Tek aklıma gelen örnek olduğundan bunu söylüyorum. Onun dışında karısı ne diyorsa onu, maydanoz yiyeceksin, maydanoz yiyeceğim diye yiyordur. O da Türkiye'den falan öğrendi. Bunlar gelmiş miydi tatile buraya? Geldiler. Tatile, geldiler mi? Bir ara biliyorsun Kadriye bizim öyle konuşuyordu. Bir ara dediğim 7-8 yıl önce ya da 6-7 yıl önce. Şey diyor diye işte bir Çin takvimi mi varmış bir şey var. 7 yıl önce diyebilir miyiz faizler bir sayılarda? 7 yıl diyebiliriz yani. Ne bileyim ya, tam hesabını yapamadım. Ne varmış ya. Çin takvimi mi? Ya Çin takvimi var, bir şeyler yiyorsun falan filan, bir diyeti var, bir de bir böyle bir tarihleme, planlama, programlama yapıyorsun. Ona ama göre garantisi yok. Valla ona hep bir garanti diyorlar. 7 yıl maydanozla kalıyorsun. Aman ne olacak, maydanoza ne zararını gördüm bugüne kadar. Şimdi canım, maydanozun zararı yok da öyle ekstra bir faydası olduğunu da düşünmek ama yersiz. Tek bir şey, abanmak da nasıl yapıyor onu bilemiyorum tabi. Yani abanmadan da çocuk olmuyor Fahir. Şey, yalnız biraz hakikaten var. Abanmadan çocuk olmak. Tek bir şey abanmak. Geçiyorum, kapat, midem bulandı ya. Evet. Sabah sabah rahatsız midem bulandı. Üstelik hiç sevmiyorum maydanozu. Evet. Maydanozdan, abanından maydanozu ben şöyle bir gözüm geçiyorum, bunu geçiyorum. Şimdi herkes bir hazır olsun, bir önceden yakalayalım bazı şeyleri diye. Evet. Şunu bir eğilelim şu konuya. Çünkü bazı şeyleri önceden yakalamak önemlidir. İyidir, iyidir. Ripcord, doğru, umarım doğru okuyorumdur. Ripcord FX adlı Ripcord, bir vitamin şey mi? Bakteri mi? Bir spor. Ama çok da çirkin ismi varmış. Ripcord FX. Ne çok, yapıyorsun hafta? Çok ama pilatesi çok mu güzel ismi vardı? Pilatesi gibi. Yapanlar biraz güzelceme olduğu için o hoşuna gitti insanlar. Hayır, ben seni bir pilates salonuna götürürüm. Hayır, sonra da ilk çıkarken. Ondan sonra da omuzumda sen anlarsın. Pilatesi gazetelerden takip ettiğin için öyle geliyor. Yok, ben televizyondan falan takip ediyorum. İşte tamam, aynı şey. Gazeteler, ama televizyon. Ya ilk çıkarken böyle kimle çıkarttığın önemli ya. Ondan insanlar şey oluyor, böyle bir hoşuna gidiyor. Anladım, biliyorum. Ben, ağlarsın omuzumda. Ben bazen şeyin oradan geçerken. Ege'cim ben utanıyorum. Ben yayına nasıl çıkacağım falan. Ben derim ki yani orada bir espriyle değiştiririz falan. Ama böyle tam geçti derken hıçkıra, falan, hıçkıra. Toparladım falan, tamam abi iyiyim falan dedi diye ağlarsın. Ama yine de güzel bir şey söyledin. Yani herkesin pilates yapabildiği bir ortamda. Yapabildiği bir ortamda hem de yapsın yani. Herkes de yapsın. Ama pilatesin artık devri kapanıyor. Evet. Efendim yoganın işte ne bileyim. Yoganın kapanmaz. Yoganın kapanır mı ya? Adam şurada. Ya bunlar yeni trend değil. Yeni trend değil. Yeni tamam, trend yani oğlum, hep trend. Hep trend. Pilatesin de kapanmaz da kıp kıp kıp kıp kıp. Ripcord FX diye bir şey. 3.6 metre uzunluğunda. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Ripcord FX'siz güne başladığımda kendimi halsiz hissediyorum. Ben de öyle oldum ya bugün. Ben bunu ne eksik var ne eksik var ben de diyordum. Bu şeyi öğrendikten sonra Ripcord FX ya. Mişti meğersem. Bir tane de şey var, fotoğraf var. Hakikaten tam ihtiyacım olan 3. şey. 3.6 metre ne Oktay? 3 metre 60 santim. İşte tam ben de onu söyledim. Ha, onu soruyorsun zannettim ben. Böyle bu o kadar uzunluğunda bir lastik gibi uzayabilen bir halat. Evet. Halatı sağa sola çekiştirmek suretiyle. Ripcord FX işte. Ripcord FX evet. Baştan beri dediğim şey. Halat. İçinde çelik şeyler var. Bariyerler var. Çelik naneler var deriz. Çelik. Ve kesinlikle kurşun geçirmiyor bu halat demiş. Ne alakası var falan demişler. Kurşun geçirmiyor. Kurşun geçirmiyor. 20 dakikalık sporla kaç kalori yakılıyor olabilir? 505.000. İkiniz de bildiğiniz, tebrik ediyorum. 400 kalori yakılıyor ortalama. Hiç girmeyelim az çok bilmem ne falan diye. Hiç bu konuya i̇yi, girme. Bence olur. İyi. Benim iyi. Kalori geçelim. Hesabında hiç hayatımda girmediğim şey de kalori hesabı. Kalori hesabı hiç yapmadın mı ya? Yok. Ve öğle yemeği şöyle eskiden bizim radyoya gelen yemeklerde yazıyordu ya. 1254 kalori diye. Yani onun bir şeyde günde kaç kaloriye ihtiyacı var. Bir şey zamanında hatırlıyorum, bu yüzücü vardı ya. Bayağı büyük ucu mu? Kaç tane, kaç kalorilik, binlerce kalorilik bir kahvaltısı var diyor. O zaman bir kalori hesabına girdim. Hey yavrum be, ne güzel yemiş 4 falan. 4 futbol diye sahası büyüklüğünde kalori yaktığını yaktım biliyoruz. Ha. Michael Phelps'in. Onun dışında bana ne kadar lazım, neyi yaparsam ne kadar yakarım falan filan bilmiyorum. Bildiğim tek şey var, dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Az yediğiniz zaman zayıflıyorsunuz, çok yediğiniz zaman şişmanlıyorsunuz. Bu kadar basit bir şey var. Ege Kayacan diyeti diyebilirsiniz buna. Hiç puan, kalori hesabı falan yok. Bunu bir şey demeye gerek var mı bilmiyorum. Akılda kalan bir sonuç olarak bir tarifi var. Hocam az az, az ve sık sık hadisesi. Hiç öyle şeyler yok. Az yiyorsunuz. Az yiyorsunuz. Üç yiyorsunuz, az yiyorsunuz. Kaç yersen ye, az yiyorsunuz. Hocam ama yani üç öğün var ya, yani öğün aralarına şey yapıyor musunuz? Ya istersen öğünden öğüne koş. Az yiyorsun diyor adam, başka da sorulacak bir zaten soru yok. Neyi merak ediyorsun sen, az yiyorsun diyor. Yiyorsunuz yani. Yiyorsunuz deyince benim zaten bir iştahım kaçmış oluyor. Otomatikman zayıflıyor. Artikülasyonla zayıflama diyorsunuz. Ripcord FX konusunda soracağınız bir şey var mı? Ripcord hocam FX, nereye çekiyorsun? Ben önce ismini unutmuştum. Onu hatırlattığınız için. Ripcord FX özellikle dövüş sporları için tasarlanmış bu. O lastikleri çekip çekip birbirimizin bacağına mı vuruyoruz? Islak havlu sporu eskiden öyle geleneksel olarak. Hayır ya, onunla dövüşmüyorsun. Yani onu yaptıktan sonra rahat dövüşme imkanı var. Hocam bunu iki kişi mi yapıyor? Ripcord FX'i tek başımıza yapmayın. Anladığım kadarıyla duvara bağlı. Duvara bağlı. Yani böyle öncelikle bağlayacağız sabit, ya. Bir ucu sabit. Ondan sonra oraya buraya çekiyorsun. Bir ucu sabit diyorsunuz hocam. Diğer ucu müteharrik diyorsunuz hocam. Buyurun hocam. Halat gibi bir şey. Evet. Bir şey daha soracağım. Bugüne kadar hiç farkına varmadığımız bir takım kasları harekete geçiriyor mu? Aynen öyle. Heh. Hiç farkına varmadığımız bir takım kaslar hareket ve vücut şekil alıyor. Bu sporu yapanların hepsinin kulakları fılır fılır oynuyormuş. Burada fılır bir fotoğraf fılır var. Fılır fılır. Burada bir fotoğraf var. Bir Haza hanımefendi oraya buraya çekiştirirkenki fotoğraf. Nasıl bir görüntü? Hani böyle Neyi çekiştiriyor? İşte şeyi, bu halatı. Ripcore. Ripcore FX galiba o şeyin de adı bu. Hem de sporun adı bu. Bu hani bu vapurlar iskeleye yanaşırken iskelede halatı tutup çekiştiren adam olur ya. Ama normal onlar sporu yaparken ağızlarında sigara oluyor benim bildiğim. Ya işte onlar bilinçsiz spor yapar. Bilinçsiz spor. Onlar o şeyi atarlar. Neydi o? İskelenisiydi. Baba. Ha, iskele babasına böyle şey. Aynen o hareket o. Hareket böyle çekiyorsun ama tabii biraz çek yani. Artistlik çekiyorsun. Biraz çekmen lazım. Ha, çekmeyle biraz. Falan da filan da şey yapıyorsun. Gucuk değil de üzerinde. Pahalı spor kıyafetler. Onlar çok güzel. Şey yaptıkları, nefes alan kıyafetler var ya, bir de sıkı sıkı tutuyor. Sana alacağım bir tane, çok hoşuma gitti bir tanesi. Ve fiziğini boyuma göre mi alacaksın? Senin tam boyuna göre ve fiziğini de o kadar güzel gösterecek ki. Nefes alan kıyafet mi? Nefes alan kıyafet. Nefes alamıyorum diye ben mecburi cümlemi söyleyeyim. Buyurun efendim, buradayım. Bu taraftan. Bir şey daha soracağım, bu sporun popülerleşip popülerleşmeyeceğinin esas göstergesi. Madonna yapmış mı? Bakayım. Hayır. Yok, o zaman şans yok hiç. Ama yapacak. Ama yani yapar. Madonna yaptıktan sonra bugün bir pilatesimiz. Madonna geldi öğrendik? 55 yaşına da sen Stipi de kadıncağızın ne diye o şey yapacak ya? Ne, kaç yaşına Madonna kadar? Madonna değil, başka ünlüler yapacak. Daha genç yüzler arıyoruz demiş. Mesela Justin Bieber. Justin Bieber yaparsa yapan çıkar. Daha genç demiş. Daha genç. O çocuğun saçlarını bir güzel tıraş etmek istiyorum. Ha, o da beni tıraş ederse ayrı ama hakikaten çok çirkin. Justin Bieber'la bu, karşılıklı tıraşlaşmak bu bir, mı istiyorsun? Bu bir davet mi Fahir? Sitem. O zaman Ripcore FX arası vereceğiz birazdan. Halatları getirdiniz mi? Getirdim ben. Size sürpriz yaptım. Yalnız iki hocam, halat. Hocam kalın bir halat mı yoksa onun bir şeyi var mı yani? Kalınlık o kadar önemli değilmiş. Önemli olan nasıl çekiştirdiğinmiş benim anladığım kadarıyla. Valla bayağı kalın Fahir. Yapma ya. Hmm. Pahalıdır o zaman Oktay. O yüzden. Yani ben senin şeyini düşünüyorum. Kalınlık. Kalın yani, bayağı kalın. Kalınlık anlayışı. Şöyle şöyle var. Hadi ya. Evet. Onu ben nasıl tutayım Oktay? Tamamen yani o böyle baştan sona. Yoksa inceldiği yerler var mı? Arar, yok inceliyor. Ya hepsi baştan sona. 3.6 360 santim öyle diyorsun, komple diyorsun. İyi. Ne kadar güzel. Evet. Baştan bana biraz ya. Yalan beyanat veriyor. Çünkü hiç kadar... bakmadan, dikkat ettim, hiç gözünü şey yapmadan. Tamam tamam, bu kadar değil ya. Uzun biraz da, daha iyi. Uzun da bir koridorda falan yapmak lazım ya. 3.6. Ya onu birkaç kişi yapabil diye şey yapmışlar. Aynı ipi hep birlikte mi çekiyorsun? Asılacaksın. Hayır canım, olur mu? Halat çekme şeyi mi yapıyorsun? Topluca mı asılıyorsun? Hayır, nasıl? tek kişi asılıyor. Peki nereye? Yani bir ucundan asılıyor. Sonra başkası mı asılıyor? Tabii. Aynen, büyük ihtimalle bu. Mesela hocam herkes kendi biraz... halatıyla gidiyor. Hayır canım, bu şey orada gibi. Bir tane halat var. Her gelen aynı halata asılıyor. Ya büyük ihtimalle mesela top gibi düşün. Pilates topu hırsın da mesela nasıl? Top hem bir salonun, sürü top var ama salonda. Salonun topu var. Evet. Hem de şeyi, senin kendi topun da olabiliyor ya. Evet. Bu da öyle. Salonun evet. Şeyi olabilir, halatı. Ona gidip asılabilirsin. Duvara sabit olur. Ben kimsenin ellediği tuttuğu halatı tutmam. Çekmem o da var. Falan dersen ben o kimsenin aklına gelmeyen yerden tutarım halatı. Ben de tuvalette de yaparsın ya böyle, hani şey çok yaparsın. Çok zekice Fahir. Mesela kapıları bazıları üstten iter ya. Hı hı. Genel tuvaletlerde bütün kimsenin pislik dokunmadığı yer diye. Ben de bulabilirim. Ben de oraları da değil. Çok enteresan yerleri buluyorum ben kapı açma ve kapamada. Valla ben söyleyemeyeceğim, kusura bakmasın kimse. Ripcore FX için kendi halatımı almak fikri var şu anda. Çünkü bir kere alacaksın bu halatı. Tam alacaksın. Tam alacaksın yani. Öyle 10 defa habire halat değiştirmek olmaz. Spordan sorsun. Ucu ya, sert bir şey bunun. Çok özür dilerim. Ucu sert mi? Yani tamamen. Şimdi kafamda şimdi daha iyi canlandı. Halat böyle tutmalı mutmalı bir şey ucunda. Yani böyle mamçuko gibi. Çevirmeli mi, mumçako mi? Gibi. Ha? Çevirmeli mi, evirmeli mi? Çevirmeli değil. Sadece böyle bir sopa tipi bir şey var ucunda. Ha. Yani nasıl diyeyim? Son 50 santimi 60 santimi. Mi öyle son kısmı. Gönderebiliyoruz sen sonra. Sen böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, bir şey yapıyorsun falan. O zaman siz artık herhalde evinizde Ripcore FX halatı yoktur ama sopa gibi bir şey, efendim halat gibi bir şeyle ufak ufak bir sabah sabah bir çekiştirin artık, ne geçerse elinize. Faydasını bakalım, görürseniz biz devam de edersiniz. Bence biz de yapalım, radyoda bir şey yapalım. 7-7.30 arası bunun için olur bence. Muhakkak. O zaman hep birlikte Ripcore FX'e yöneleceğiz. Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Gündeme bakıyoruz, buyursunlar efendim. Şimdi de demin bir sürü diyetten bahsettin. Evet. Madem öyle zaten kış sezonunda millet ne oldu? Yedi, içti maşallah. Herkesin iştahı da yerinde. Önümüz birkaç ay sonrasında bunların ortaya çıkması gündeme gelecek. Biz gene gündemi önceden takip edelim. Bir iki tane değerli arkadaşlarımızın yaptığı diyet var. Onları vermek istiyorum ben. Ama ay, ben söyledim diyeti ya. Tamam az. Diyeti söyledim işte. Hakikaten fay. Lahana diyeti falan mı? Yok diyeceğiz? Öyle demeyeceğim. Allah belamı versin öyle. Tamam, ben alakası yok. Sabah sabah da kelamı canlandıracaksınız. Kan grubu diyeti var. Biliyorsunuz daha önce. Tamam işte Fahir işte onlar. Ama gene kan grubu diyeti bilmem ne diyeti. Ben ünlülerin yaptığı diyetler mi bunlar? Evet. Kan grubuna bakmadan. Senin kan grubun metabolizma ne? Metabolizma hızını ölçtürmeden yapman gereken şey az yemek. Bir şey söyle. Tam az yiyeceksin de ne yiyeceksin? Hiç önemli değil. Çok az önemli. Yiyeceksin. Çok önemli. Bak İstersen şu haline. İstersen baklava ye. Sen şimdi mesela bir Oktay baklavanın desin, başına ben... oturduğun zaman. Evet. Bir tepsi baklava yiyorum ve kilo alıyorum diyorsan. Orada senin sıkıntın kilo kaç değildir. Kaç diş yiyeceğim İlk ben? İlk önce zeka ile ilgili sıkıntı. Tamam kaç diş yiyeceğim? Bir otur işte istediğin kadar ye. Bunu düzenli hale getirme. Baklavayı bugün kaçırdık. Akşam biraz az yiyelim diyerek. Gerçekten akşam da az yersen kilonu verirsin. Yalnız Ege'cim yanlış bir inanış bu. Evet ya hakikaten öyledir bu adam. Öyledir o ya. Hiç, öyle hiç kusura bakma. Bunu diyen adam. Yanlış ve saçma bir inanış. Ha bu bir temenni olabilir. Mesela az yiyorum ve kilo almayı hak etmiyorum. Beyefendi diye. Mesela birine dert yanarken. Yok tam mesela. Olarak böyle. Çok ciddi söylüyorum. Mesela baklavayı çok kaçırdım. Ama ertesi gün de bir şeyi çok kaçırıyorsan, her gün bir şeyleri çok kaçırıyorsan sıkıntı var. İyi onu ne kadar kaçıracağını onun nereden biliyorsun? Onun dengesini tutturmak için çok zor. İşte tamam, bugün o zaman kaçırdım. Da kan grubunu ölçtüreceksin. Lahanalarla boğuşacaksın. Bir şey söyleyeyim. İşte uğraşacaksan lahana mahane yok ya. O kadar abartı bir şey yok. Mesela sen AB grubu değil misin? AB grubuyum. Tamam abi senin ne tüketmen AB lazım? AB plus. Bak AB kan grubuna sahipse... Ne diyor? B grubu süt diyor. Tahıllı azaltmalı diyor. Sen hiçbir şey yememen lazım benim elimde. İşte onu diyor. Adam onu diyor zaten. Tahıl mı? Tahıl yemen gerekiyor. Vallahi. Ben Türkiye'nin tahıl ambarı mı olacak? Yemin ediyorum öyle yemen ne gerekiyor. Ne yiyeceğim ben tahıl olarak ya? Vallahi nohut. Arpa mı yiyeceğim? Nohut ye. Yarışlardan önce arpa yiyorum. Nohut ye. Abicim arpa tüketimimiz mi var bizim ülkece mi? Değişik tartışmalar açıldı. Şu hayır, anda yani diyetlerden nerelere geldi konular. Vallahi arpa yemiyoruz arpa ya. Arpa yiyorum, yulaf yiyorum. Ya yulaf demiyorum mesela. Arpa yulaf karıştırıp atom diye bir şey var. Onu veriyorlar yarıştan önce. Ve bazen çocuklar beni sevmeye geliyor ve şeker veriyorlar. Oktay senin neydi kangurum? A. A. Ha sen mesela vejetaryen beslenmelisin sen. Yani genelde etten kaçınacaksın abicim. Pardon da İskenderleri kim yiyecek, dürümleri kim yiyecek? Ya nasıl ben yiyeceğim çünkü benim et yemem gerekiyor. Sürekli et yemem gerekiyor Oktay. En korktuğum şey benim ya. Et yemeyeceksin oğlum demesi. Ne güzel abi. Paylaşmışız ya bak. Sen Türkiye, yemin ediyorum burada Ege tahıl tüketimiyle. Merhaba. Abi tahılı benim yemem gerekiyor. Sen ben sebzeyle. Tahıl ambarı sen bol bol karbonhidrat, tahıl, makarna. Bak o tür şeylere yöneleceksin. Oktay sen sürekli kendini sebzeye. Ay niye ben en sıkıcı şey bana kaldı? Tofu mu bana kaldı ya? Kusura bakma. Ben grubunu değiştir oğlum. Git komple değiştir. Durumun varken değiştirecektin aslında. Abi o kolay değişmiyor ki. Ben öyle yaptım. Eğitim seviyesini değiştireceğim. Ben öyle yaptım. Git kredi çek. Bana ne? Git bankadan kredi çek. Senin kan grubun bizim derdimiz değil mi? Hayret bir şey. Ben sıfır kan grubu yaptırmışım aslanım. Tofu yeter bana ne yapalım? Neyse iyi işte öyle. Onlar da o şekil zayıflıyor. O zaman şey yapmayayım ben ya. Bu kadar derin diyete girmeyeyim hakikaten ya. Hakikaten ya. Derin diyet. Evet Oktay kan madem. Kan grubuyla övünen insan. Abi o da bizim tutunacak bir dalımız ya. Ne abi niye öyle diyorsun ki? Et yiyor musun? Bir altın bilezik ya sıfır kan grubu. Doğru valla. Zor durumda ortaya çıkaracaksın yani. Kan diye hastane önünde dolaş. Kolonyalar bundan sonra eczanelerde satılmayacak biliyorsunuz. Aman. Ama palet. Nasıl palet? Palet satılıyor. Paletin içinde alkol var mı? Yok. Terlik o zaman satılıyor. Rahat satılır. Bir dakika hocam terlik satılıyor. Terlikte petrol yok mu? Plastik. Var. O zaman satılmaz. O, hayır empanlı alkol. Terlikler var ya. Şöyle mi şey bu Kıvanç Tatlıtuğ da girdi ya yaz boyunca. 300 lira. 200 lira mı ne bir çift terlik. Kıvanç Tatlıtuğ'un terliklerini mi sen takip ediyorsun? Hayır canım. Ama kıskanmışsın sen adamı hiç haberin yok. Hayır ne kıskanacağım be. Bütün ben alıyordum da ondan evvel alıyordum hatta. Şaka lan şaka. Sonuçta bir kere alıyorsun tam alıyorsun da. Ne tip terlik var nasıl özel? Zuckerberg'in terliği. Zuckerberg'in marka terlikleri. Marka veremiyorum ya böyle hani böyle. Parmak artı radyal olan mı? Artı altı boncuk, radyal. Boncuk takılma teknolojisi olan mı? Çünkü... Sizde olan değil. Sizde olan değil. Böyle bir bizde nasıl olsun? Altın mantar. Tutuyorsun? Mantar olarak yapılıyor. Böyle çok tamam, ortopedik abi. Var ya. Hakikaten. Fiyatını sorduğun zaman zaten şeyde bir kere alıyorsun tam alıyorsun. En pahalı terliklerinizden ikişer çift istiyorum diye gireceğim sizin ben. Sizin ne kadar paranız var diye soruyorlar. Bu ne kadar deyince. Şöyle bir tipine bakıyor diyor gönderiyor seni. Onlar satılacak. Onlara devam. Onlar satılıyor yani ben. Ama o... eczanelerde satılıyor. O eczanede satılmıyordur o terlik ya. Vallahi eczanede satılıyor. O zaman o eczanede hatta ilaç çeşitliliği çok değildir. Reçeteyle alıyormuşsun. He, o olabilir bak. O olabilir. Niye kolonya alamıyoruz? Kolonya alamıyorsun çünkü işte yeni tütün ve alkol piyasası kurumunun yayınladığı yönetmelik var ya. Evet. Bu kolonya da mı? Kolonya sadece kolonya değil, pamuk da. Pansuman pamuğu. Tabi. Eczaneye gidemeyeceğiz mi? Oramız buramız kesildiğinde. Yok, gidebileceksin canım. Hayır, bir şey. Eczaneye gitmek serbest ya. Eczaneye girişler şu anda şey istediğin değil. Herkes istediği eczaneye girebiliyor. Kimse kimseye karışmıyor. Ama eczanede kolonya alamıyorsun. Kolonya alamıyor ve eczanede alkol alamıyorsun. Çünkü yani mesela cebinden çıkarıp da bir şey içemiyorsun. Çünkü çocukları korumak lazım. Neden? Pamuktan. Pamuktan korumak lazım. Çünkü mesela Çukurova. Burada kaçabilir. Pansuman pamuğu alıp satabilmek için de alkollü içki satış ruhsatı gerekiyor. Yani zaten pansuman pamuğu alabiliyorsan cebindeki şeyini de çıkar iç. Alkolü de biranı işte ne bileyim şarabını. Eğer şarabımı içiyorum pamuğumu çıkarıyorum. Oranın satış ruhsatı varsa. Kaldırımlarda pamuk şey yap. Ne yapılır ki pamukta? Kaldırımlara sefil oldu çocukları çünkü koruyamadılar pamuklardan. Hepsi pamukların içinde fasulye yetiştirerek başlıyorlar. Sonra görüyoruz işte. Ben pamuk bağımlısı nesiller. Benim bildiğim pamuk bir tek pamukla alkolü şey yapıyorlardı. Pamuğu ispirtoya buluyorlardı böyle, hı hı, bir parça. Evet. Onda da kulak kılı yakıyorlardı. Bir berberde görmüştüm yani. O da yasak artık berberde. Berber o zaman alkol, yapamaz. İspirto yok. Hayır, berberde yok. Kulak kılı yaktıramayacağız mı Oktay? Ne diyorsun sen? Bak kulak kıllarımın yeni çıktığı şu günlerde bütün asaplarım bozuldu. Abi onu elektrikli bir şeylerle yapılacak. Bir elektrikli ihtimalle. Neyle? Ya, elektrikli testere mesela. elektrik teknolojisiyle yapacak. Sizde olmaya başladı mı? Kulak kılı mı? Yok, evet. Bende olmadı. Sende var mı? Yok. Bende sağlam. Yani bunda sağ tarafta iki tane, sol tarafta da bir tane maşallah. Bazen kir var. Oluyor, o sayılır mı? Hayır canım yani maşallah. İsim koy o zaman onlara daha şey yoldan çıkmadan önce. Kulak kıllarına. Necati var bir tane. Kaç tane var şu anda Fahir? Vallahi ikiye bir diye biliyorum en son. İsim koyarsan sonra şaşırırsın. Bir bakar. Çünkü bir bakacaksın 10 tane olmuş bir Necati'nin tarafta. Necati'nin arkadaşları gelmiş. Arkadaşları değil, kardeşleri onlar. Bu arada... yönetmelikte yer alan bir diğer hükümle sigara ve içki satışı yapan bakkal ya da marketlerde bundan sonra 18 yaşın altındakiler çırak olarak çalışamayacak. Tabii orada çünkü görüyor çocuk. Ben ne yapıyorum ben falan diye. Kaşar ekmek satabilecek mi bakkallar? Hayır, yok çalışamayacak. Sadece hayır. Alkol satması. Tamam diye. O tamam o da yasaklandı mı diye merak ediyor. Bütün hangisi? Kaşar ekmek satımı. Olur mu canım? Kaşar ekmek niye yasaklansın? Özgürlük adına kaşar ekmek. Herkes istediği gibi kaşarını da yer, ekmeğini de yer. Demokraside dediğin şey kaşar hayır, ekmek. İstediğin kadar kaşar ekmek yiyebilmek. Bakkalın hazırladığı kaşar ekmek veya salam ekmek. Yani o hani hatırlarsan senin bir meeting sırasında. Evet doğru. Bir arkadaşın evet. Söylediği herkesin, bir kumanya sayı var. Onu bize bir hatırlatır mısın? Herkesin... Ne diyorsun Fahir ya? Hakikaten evet. Hiç gerek yok. Onu da bir bakkal hazırlamıştı. 18 yaşındakiler marketten içki alabiliyor. Bunda problem yok. İyi. Ama 24 yaş altındakiler mesela bir organizasyon, mesela bir sergide, hı-hı, bir şey açılışında, kokteylde 24 yaşın altındaysan eğer içki alamıyorsun. Yani 18-24 yaş arasındakilere bir sergiye giderken cebinde alkol götürme tavsiyesi. Benim anladığım kadarıyla verilecek. Cep kanyağı veya efendime söyleyeyim tabii. Ona uygun. Satışını. Bir, bu 24 yaş biraz şey değil mi ya? 21-22 olaydı. Hayır 24. Düşük değil mi? Düşük nasıl mü? Nasıl düşük? 35-36'ya falan çekselerdi de. Ya şimdi seçme seçilme 18 ya. Evet. Hı-hı. O yüzden 35-36 olursa dikkat çeker. Yo bence seçme anladın seçilme biraz 18. Dikkat çekmek lazım işte bunlar. 24 falan gibi olursa. Çarpı 2 bence çok mantıklı. 18'de seçme seçilme 36'da içebilirsin bence. Ha, çünkü bir 18 daha oradan 18 de katları. Yavaş yavaş. Ve 18 mucizesi. Suç işlediğin zaman falan da 18'in yukarısı şey ya. Ne? Sen yetişkin olarak düşünülüyor. Evet. Ama mesela hemen olursa o olmaz şeydi. Yani. 36 güzel olurdu o yasada. Neyse ki daha. Ve Oktay yasada... Alana 24 çok mantıklı geldi. Siz niye 36 diye direniyorsunuz? Bence Oktay şeyden direniyor. 36'yı geçmedi ya. Ha doğru. Evet abi olan bana olacak yani. Ya sen de daha geçmedin. Senin de bir ayın falan var. Bir ay içinde daha yasa daha çıkmadı değil mi bu teklif? Bu daha yönetmelik. Yönetmelik olarak tamam. Onu daha 36'ya çeksinler. Ama çıkacak önümüzdeki günlerde. İyi. Başka? Başka işte çok konuşulan şeyler var zaten. Reklamlarıyla ilgili. Alkol ve tütün reklamlarıyla ilgili. Sonra işte pamuk şeyler, reklamları peki herhangi geçerli bir mi? Sponsor olamayacaklar. Bunu herkes biliyor zaten. Nasıl? Pamuk reklamları. Pamuk reklamı diye bir şey yok. Pansuman pamuğu mu? Tabii. Pansuman pamuğu yok. Eczanelerle ilgili. Onun niye reklamı yapılmıyor abicim? O da çok büyük eksik ya. Gençleri kendine... korumak için pansuman pamuğundan. Ya. Pamukta aradığınız marka var mı sizin? Var tabii. Pansuman tabii pamuğu canım. Olmasına gerek yok. Pansuman pamuğu, makyaj pamuğuna ayrı marka. Pansuman pamuğuna... Pansuman pamuğu diyorum canım. Tamam makyaj pamuğu şey. Benim de, ben şimdi markasını tam hatırlamıyorum da böyle bir deniz kenarında böyle bir adamla bir kadın birbirine pansuman yaparken bir pamuk tutuyorlar. Hayır, olmaz o. Kullanıyorum ben. Olmaz o. Nasıl? Deniz kenarında pansuman, alkol var mı pamuğun üstünde? Yok, yanında bir arkadaş şarap açmışlar. Pansumana devam diye bir sloganı var. Pansumana. Bir arkadaş şarap açılmıyor deniz kenarlarındaki işletmelerde bundan sonra. Olmayacak. Şişe mi açtırabiliyoruz? Hayır, yok yok, artık öyle bir şey yok. Şarabımız deniz, yanında mı? Deniz götürüyor? Kenarında, kır düğünlerinde buralarda yok. Alkol nasıl? Yok artık bundan sonra. Nasıl yok? Bari orada ya, arka tarafta bir gençleri fede korumak için işte. Şöyle ya. Yok. Fahir, niye itiraz ediyorsun, ben anlamıyorum ya. Ben yok, itiraz etmiyorum. Kır de düğününe gidiyorsun mesela. Evet. Kaç yaşındasın sen? 40. Ya 38, 37. Ne olursan ol ya. 37 yaşında bile olsan. Abi ben geçmişim, 36'ya geçmişim. Ben hemen yönetmeye çıkıyorum. Efendim, burada bahsettiğiniz gibi ben 18-36. İşte yok, kır düğününde yok alkol şeyi, servisi olmayacak. İçeri girersin. Ben efendim kır düğünü kısmına değil iç taraftakine katılıyorum dersin. Mesela orada rahatça istediğini yap. Orada özgürlüklerin sonu yok. Çünkü o zaman yani, bitirimhane düğünü gibi bir şey olsun. Beton sığınaklara mı ineceğiz aşkım? Bitirimhane düğünü gibi böyle bir şey olsun. Bitirimhane hani, ne bitirimhanesi? 2011'de illegal böyle bir merdiven altlarından girecek ha, depo falan gibi bir şey. Evet. Orada gizli gizli insanların içtiği en güzel günlerinde böyle gelin damat falan gelsin. Ondan sonra bir kumar oynansın, bir şey olsun. Hı. Sonra bıçaklar kumar çekesin. Olarak ne oynayabiliriz hocam? Barbut veya kılıç tipi bir yalnız şey. Yalnız kumar maalesef. O da mı yasak? Kumar olmuyor, hayır. Kumar oynarken alkol almak maalesef yasaklandı ya, yönetmeliğe göre. Ama o doğru bir şey zaten. Çünkü zihni bulanıyor adamın. Adam gibi kendini kumara veremiyor. Ya sanki bunlar diğerlerine itiraz ediyormuşsun gibi bir şey oldu. Öyle bir şey yok herhalde değil mi? Yok canım, ben nasıl itiraz edebilirim aşk olsun? Gençlerin korunması söz konusu olduğu zaman... Ben en önde. Bak o zaman en önde genç benim. Genç dediğin kaç mesela? 33, 34. 36, 6. 30 mantık artı. Ben de 24 demiştim ama bana da şimdi yavaş yavaş mantıklı gelmeye başladı. Dedin gencecik filiz bence ya. Bence bir fidan de şey yapalım yani, gençleri korumanın ötesinde bir de yaşlıları koruma da lazım. Ha, mesela evet. Çünkü 40 yaşından itibaren alkol yani hücreleri öldürüyor. Evet yani beden yenilenmeyi bıraktığı için 40 yaşından sonra da bunu uzak tutmak evet, lazım. Doğru. Yani 40 yaşında adamın tabii ki bakkala girmesine kimse karışamaz. İstediği zaman bakkala girer ama orada alkol alamaz. Hatta 40 yaşın üstü İnsanlar da alkol satan bakkallarda çalışmazsa çok güzel olur. Çok şey ne kadar olmaz mı yani? O... Bence o bakkalların da 40 yaştan sonra bakkal olmaması lazım. Nasıl çırak, şimdi biz koruyoruz çırakları, 18 yaş altı eksik çırakçıları. Demek yani 40 yaş üstü bakkal olmam. Sadece bunu bak şöyle yapalım. 18-40 arası. 18-40 ne demek? 36 diye belirledik 36, abi. 18-36. Hayır, 36-40 arası. 36-40 arası. 36. Bakkalların da yaşı belli olur böylece. Yani giriyorum ben, adam genç mi yaşlı mı onda da sıkıntım var. Evet. Bakkal amca abi mi diyeceğiz, ne abim, diyeceğiz? Yani 36-40 arası olursa herkes yaşını bilerek girer. O 4 sene ha orada istediği gibi içki satışını zorunlu yapacak. Bakkallık uygulaması diye bir şey olsun. 4 yıllık. 36 yaşından gün almış herkes bakkallık. Hayır, işte askerlikle ilgili de şey oluyordu ya. Yani kamu görevi yapıyorlar. Hı hı. Bakkallar tamamı kamulaştırılsın. Bence tamam. Bakın şimdi şu anda geldi. İstimlak mı edilsin yani? Şu anda bakkalların tamamı kamulaştırılsın ve zorunlu bakkal hizmeti. Yani bu da 4 yıl. Çok güzel fikir. 4 yıl tabii. 4 yıl. Çok... Peki üzüm satılabilecek mi? Mesela siyah üzüm. Bakkallarda. Şimdi hayır. Şimdi o zaten manava girer. Nasıl ki eczane... Hayır, bazı bakkallar yapıyor öyle. Evet, getiriyor. Yani üzüm onlar da cezasını çekecek. O bakkallarda ne yapalım? Sonuçta bir farkı yok yani. Ben onu da tabii ki dikkat çekmek istiyorum. Pansuman yani, pamuğu satamıyorsa eczane, çok affedersin. Hayır, üzümle bir farkı yok ya. Hayır, onu diyorum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Peki ilkokullarda pamuk arası fasulye yetiştirme devam edecek mi? Alkol kullanılıyor mu onda? Yok, çocuk oradan pamuğu görüyor. Pamuğu görüyor. Nereden alacak o pamuğu? Süreci anlatayım. Hı. Pamukla tanışıyor çocuk. İlk daha tanışması zehir. Yani bembeyaz beyaz bir sayfa bu çocuk. Hocam. Genç bir tertemiz bir zihin. Dima. Pamuğu görüyor. Pamuk aklına düşüyor. Yarın öbür gün bu pamuğun üstüne ne koyabilirim, ne koyabilirim? Alkol koyabilirim. Şimdi evet, belki alkolü arasına fasulye bulabilirim. Şarapta bulurum. Rakıda bulurum. Birada bulurum. Vodka'da diyor bulurum. Bir de o pamuğu nasıl mucize bir şey gibi. Çünkü fasulyeyi koyuyor pamuğun arasına. O fasulye yeşeriyor. Böyle mucizevi bir şey var mı ya? Demek pamuğu ki bu daha da böyle bir kafada büyütüyor. Büyütüyor yani, metal yere koyuyor, haline getiriyor. Yani. O yüzden ya, hakikaten de güzel. Ama şey belli bir yaşın üstünde alkolden korunması yasaya muhakkak eklenmesi lazım. Lazım. Çok ve arada da bir gri bölge oluyor işte, 36 yaş 40 yaş arası. Bence onların da bir an evvel korunması lazım. Yani orayı koru, öbür tarafı koru. Biz sahipsiz miyiz diyerek onlar da kendilerini bir koruma altına alsınlar. Böylece tamamen korunmuş pırıl pırıl insanlar olarak deniz, kırlarda koşmaya başlarız. Deniz yalnız, kenarında şey yapabiliyor muyuz hocam? Deniz kenarı yok, hayır. Deniz hayır, kenarında. Deniz, taş sektirme falan neler değişti? Taş onu dediğin nasıl taş? Yassı yassı. Ama tabii o da bana şimdi şeyi çağrıştırıyor. Açıkçası. Şişe kapağını, bir eşeği. Şişi, bir eşeği. Çünkü biz onları şeyde, tren yollarında şey sektiremiyoruz. Görmezden gelmen lazım. Hadi ya. Nerede sektireceğiz hocam? Evlerimize sektiririz ya. Ben gene aynı şeyi söyleyeceğim. Bitirimhanelerde böyle bir artık leğen mi koyacaklar diye orada sektireceksin. Çok güzel. Herkesten o zaman, gizli. O zaman teklifimizi verelim. Ülkenin bitirimhanelere ihtiyacı var. Bol bol. Her mahalleye bir bitirimhane. Yani olabilir. Yani olabilir. Tabii ki buraya da 36 yaşından girenlerin, 40 yaşından büyüklerin giremeyeceği, 36-40 arasında girmesinin biraz zorlaştırılması lazım. Evet. Biraz tabii zorlaştırılması lazım. Çok herkesin güzel korunması için. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Radyo Tülesi'nin Zoner Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir çarşamba sabahında gündeme bakıyoruz. Buyursunlar. Günaydın. Günaydın. Kusura bakma. Yoksa tünaydın mı demeliydim? Aa, öyle bir televizyon programcısı var. Nasıl? Tünaydın diyen mi? Genç de bir arkadaş. Yani bizden yaşıt sayılır. Yaşıtlarımız tünaydın diyorlar mı? Vallahi saat 10 civarı program yapıyor ve sürekli tünaydın. Her telefona tünaydın. Her telefona tünaydın. Bir baktım rahatsız oluyor muyum diye. İlk başta biraz rahatsız oldum, sonra alışınca bayağı bir şey geldi bana da. Tünaydınsız yaşayamaz hale geldin mi? Yemin ediyorum bugün 9-9.30'dan sonra arayan olursa onlara bir tünaydın demekle başlayabiliriz biz de sonuçta. Bizim yaşıtlarımız tünaydın diyorsa biz niye demiyoruz? Ya öyle bir noktaya geldik ki insanlar asansörlerde karşılaşıyorlar gün içinde birbirleriyle, yüz yüze geliyorlar ve birbirlerinden bir tünaydını esirgiyorlar. Maalesef. Onu. Bir tünaydın dememek için selamlaşmıyorlar. İnsanlar ne diyeceklerini bilmedikleri için sabahleyin günaydını esirgemiyorlar. Erken saatte evet karşılaşınca günaydını çakıveriyor. Yok canım, benim gördüklerim iyi günler diyorlar, öpüşüyorlar falan, sohbet ediyorlar ama bir tünaydın demiyorlar. Bu kadar soğukluk girmiş aramıza. Maalesef. O zaman tüm dinleyicilerimize kocaman bir tünaydın. Tünaydın senin. Tüm aydın diyoruz. Bence falan deseydin. Keşke atlar altında kalan. Keşke başka bir şey isteseymişim. Oh. Bir rahatladım. Evet. Yine televizyon karalama kampanyaları devam ediyor. Televizyonları kapayanın kalbi açılıyor diye bugün bir araştırma var. Amerika'dan gelmiş bu araştırma. Kardiyoloji dergisinde yayınlanmış. College of Cardiology dergisinde yayınlanmış. Günde 2 saatten fazla televizyon izliyorsan kalbin tehlikede. Ya kalbimle izliyorum, gözümle izliyorum. Ben ne yapıyorum ki? O kadar da heyecanlanmıyorum. Ama hayır, yayılarak oturduğun yerden izliyorsun. Çünkü televizyonu kapattığın anda dağlara taşlara koşuyorsun ya spor için. Evet. O yüzden kapatmak lazım. Londra Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Londra Üniversitesi'nde yapılan araştırmada da bunlar birbirinden farklı iki araştırma. Günde 4 saatten fazla televizyon izleyen kişilerin ölüm riski daha fazla. Ölersiniz mi diyor? Ölersiniz diyor. %48 daha fazla ölersiniz diyor. Aman bırak, dün bütün asabım bozdu bu tuhaf araştırma yüzünden. Hakikaten hangi radyo? Bir de bizim radyoda dinledim. Bir araştırma yapmışlar gene, böyle kalp krizi malp krizi değil de, o da hırsızlarla ilgili. Ha, ben de duydum onu. En şanssız kapı numarası benim kapı numaram çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Senin kapı numaran 3 basamaklı değil mi Fahir? Evet. Onu mu bulmuşlar araştırma evet sonunda? Ve şey oldu, bütün asabım... Kaç kişide 3 basamaklı kapı numarası var ya. Hakikaten. Ne bileyim ben de, sinirlerim yıprandı. Bence o araştırma birini hedef gösteriyordur. Benim, senin eve... Seni değil ama merak etme. Senin eve hırsız girmedi mi? Girdi. İşte. Senin eve yani... Araştırmanın doğru olduğunu gösteriyor. Aa, doğru yalnız ha. Abi doğru, adam haklı. Adam haklı. Gerçi senin eski evine de hırsız girmişti. Demek ki sende bir uğursuzluk var. İçimi istiyorsun ya da bir abi sonraki evinin numarasının bu olacağı belliydi. Geçen oturduğun evde de. Hırsız da şey dememiş, oldu ama. Şimdi girmeyeyim, yarın öbür gün öbür tarafa taşınınca tam girerim. Kimsenin de diyecek bir şey olmaz, kapı numarasını gösteririm, konu kapanır diyememiş. Dayanamamış orada herhalde. Borçlar kanunu geçti biliyorsunuz meclisten. Geçti evet mi? Geçti. Herkes... 23 lira poker borcum var. En hızlı. Ya artık ama yasal olarak biliyorsun kumar borcu sayılmaz. Aslında sayılmaz, o da kumar da değil. Ne borcuydu o? Poker. Poker borcu. Kumar değil ki poker. Kumar borcu namus borcu diye bir laf var ya. Evet. Tamamen kumar yasal olmadığı için edilen bir laf değil mi o? Şimdi borçlar en hızlı geçen meclisten kanun olarak herkes bir hakikaten bu konuda çok mutlu. Şimdi bir takım düzenlemeler yapıldı. Ayrıntılar borcu zaman zaman konuşuldu. Mutlu, alacağı olanlar mı mutlu? Valla ev sahibi kiracı arasındaki ilişkiler falan değişiyor bu şey borçlar kanununda genelde. O samimi ilişki kalkıyor. Araya yavan bir ilişki mi giriyor yoksa eskisinden daha sıcacık bir ilişki mi geliyor? Sıcacık bir ilişki. Daha çok diyaloğun kurulduğu bir ilişki diye tahmin ediyorum ben. Ama bir ilişkimiz bizi bekliyor. Ne sevgiliye güzel. De falan da mesela manevi tazminat verilecekmişti sevgiliye. Evet o önemli mesela, bir şey. Evet çok önemli. Ondan kalbimi sonra kırdı dediği zaman çıkaracak parayı. Eğer şey yapıyorsan sen bir telefon mesajıyla ayrılıyorsan onun bedelini ödeyeceksin. Sadece bir mesaj bedeli de olmayacak çünkü bayağı ucuzladı yani. Aile fertlerinin yanında mesela sevgilisi, nişanlısı gibi yakınları da tırnak içinde yakınları manevi tazminat alabilecek. Alsın. Vallahi alsın hak ediyor bence yani. Ondan sonra bakayım boş kağıda imza atan yandı. Bundan önce öyle bir şey yokmuş. Boş kağıda imza atma falan filan diye bir yaptırım yokmuş. Bundan sonra hakikaten buna atan mı attıran mı? Çünkü ben bazen şey yapıyorum atan. Böyle karalama yaparsın ya, şekil çizersin, ben bazen imza atarım yani böyle. Hapislerde sürünürsün artık kibrit çöplerinden ama yaparsın. Öyle artık. Ortalık yerdeki kağıtlara öyle imza atma. Peçeteleri falan atıyorum gerçi o sıkıntı yaratıyor mudur bilmiyorum. İmza sahibi bu borcu ödemek zorunda olacak. Hangi borcu belli değil. Peçetenin üstüne yazılan meblağ. Yani ondan sonra torunum oturacak çık. O çok meşru bir sebep artık. Ufacık torun nereye oturacak? Daha 4 yaşında ya. Ondan sonra şey yapsın, kendi ayakları üstünde dursun. Yeter onun durduğu kadarıyla yeter. Aidatı ödemeyene tahliye, komşusunu rahatsız edene tahliye. Aidatı ödemeyeni kim kovacak ya? Ya apartman yöneticisi tahliye mi ediyor? Kiracısın mesela, evet. Aidatı ödemiyor, hemen yönetici... Canım bir ay ödemeyince nasıl atıyorlar ya? Bir ay ya gecikmiştir, dalmışsındır. Bir ay değil, onun bir kaidesi vardır falan. İki defa ihtar edilen kiracı, ha işte bak cevabı varmış burada. İki defa ihtar edilmeye kadar bekleyebilirsin. Eşin izin vermezse kefil olamayacaksın. Yani bundan sonra eş rızası aranacak kefalette. Kefalette. Evet biz fare zamanında kefil olmuştuk ama hiçbir zararını da görmedim. Oktay sen yokken biz bu konuyu konuştuk galiba. Tamam evet. Onu ben siz sordunuz diye. Şimdi esas söyleyeceğim şey döviz. Döviz kurları mı? Dövizle borçlanma. Dövizle askerlik mi? Kahtalı mıçı şeyi var ya. Dövizle borçlanma bir saniye. Dövizle borçlanma. Mark dolar. Dolara marka yüksek faiz. Macit. Japon yeni. Fransız franka. Kalmadı öyle paralar. Bana bir de mark dedi. İngiliz sterlini de bari de o kaldı. Çünkü. Evet. Macit derken. Ne oldu? Borsa mı açıldı? Aha, seansı açtım. Buyurun. Evet. Tahtalar açıldı. Tahtalı mıçı diyoruz o zaman. Atlar. Üçümüzü birden geliyor galiba. Coşturdu hakikaten. Tahtalı mıça esprisiyle Gülendam'ın Nusret esprisinden sonra yapılmış en akılda kalan espri diye tahmin ediyorum. 138. maddeyi biliyorsunuz. Ne bileyim ben 138'i, geri kalan 130'i. Ben bir tane bile madde bilmiyorum. Çok özür dilerim. Aşırı ödeme güçlüğü çeken. Aşırı ödeme güçlüğü çekiyorum şu aralar. Aşırı ödeme. O kadar alışveriş yaparsan çekersin. Yo, çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Allah Allah ya. Aşırı ödeme güçlüğüne ilişkin 138. maddede son anda yapılan bir eklemeyle Japon yeni cinsi kredi kullanarak ev alan ancak yenin aşırı yükselmesi nedeniyle ödeme sıkıntısına girdiği için geçen hafta eylem yapan kahtalı mıçıya kurtuluş umudu ortaya çıkmış. Kahtalı mıçının karısı Japon muydu? Yo. Bilmiyorum ama umudu ne? Harakiri mi? Bankamızın harakiri kredisinden alarak Japon yeniden kurtulacak. Kendi lehine değişiklik yapma ve sözleşmeden dönme hakkı veriliyor. Ödeme güçlüğü çeken, Japon yeniyle borçlanıp ödeme güçlüğü çeken kişiye. Keşke... Ben Japonların da olaydan haberi yok. Ne beddua yemişlerdi. Vallahi çok ahaldım. Ülke olarak bu ara bayağı bir deprem oluyoruz. Ne oluyor? Allah'ım belası Japonlar diye herkes şey yapıyorlar. Kahtalı mıçı. Ya Japon yenini kahtalı mıçıyı da nasıl birleştirebilirsiniz? Ben hatırlamıyorum. Kahtalı mıçıyı bir hatırlatır mısınız bana? Kahtalı mıçı var ya böyle. Yani sesi böyle. İrice bir saçları abi. Böyle. Elazığlı galiba. Simsiyah saçları, simsiyah bıyıkları. Adıyama. Kahtalı mıçı dediğine göre büyük ihtimalle evet. Ama en kahtalı iri. Olabilir. Kahtalı. Türk halk müziğinin en iri. İri seslerinden biri. İri mi? Şarkılarını bilmiyorum ama fizik olarak bir de neşeli bir insan. Öyle evet. Mi? Ama benim de ev arkadaşım mesela İsviçre frankı üstünden borçlandı. Abi ya. Bürge mi? Ha? Ev arkadaşım deyince. Ev arkadaşım, eski ev arkadaşım. Alper mi? Çünkü Bürge öyle borçlanamaz. Ben kefil olmadığım için. Senin kefil olman lazım. Alper öyle borçlandı. İsviçre frangı. Hiç duyulmamış bir takım rakamlar üstünden bir de havalı olduğunu düşündü. Yani Japon yeni mi İsviçre frangı olsun diye. Ne oldu? O da böyle bir şey oldu. Oldu mu? Ha, orada da bir oyna. Bu en sabit para bu diye şey yapıyor bankalar. Dünyadaki en sabit para bu. Dünya yıkılsa buna bir şey olmaz falan diyorlar. Herhalde Japonya'nın da öyle dediler. Ve %100 artınca biraz %100'e yakın. Bir de kimsenin de haberi olmuyor. İsviçre frangı ile borçlanınca İsviçre frangı mesela alt üst oldu. Kim var başka? Bir tek sizsiniz beyefendi İsviçre. Kağıt alımıcı Japon yeniyle olmuş da onu kurtardı en azından. Ya yok, diğer Japon bayağı, yeniyle borçlanan olanları. Bayağı bir borçlanan var ya. Öde öde 2-3 yıldır hala aynı ihtimalle. Borçları daha da artıyor yani ödemelerine rağmen. Öyle bir sıkıntılı durum. Japonlara da buradan şey kimse kişisel olarak almasın. Üst paranızdaki sadece biz gözümüz paranızda yok. Tabii ki. Yani ama gözümüz paranızda değil. Gözüm ya, biraz daha bir şey olun ya, bir ayıptır ya. Daha az çalışın, daha sıkıntısız. Ekonomiyi biraz bu kadar şey yapmanın alemi yok. Çok abanıyorlar kendilerine. Çok güzel. Bugüne kadar Japonya'ya verilmiş en güzel mesajı verdim Fahir. Daha az çalışın. Evet. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu çarşamba sabahında bakalım eşlik köşesini karşımıza buyursunlar efendim. Ucuza yaşam rehberi. Hatta şöyle söyleyeyim, neredeyse bedava. Sudan ucuz, şöyle bir dönemde gerçekten ilaç gibi gelecek bir plan program yapacağım size. Süpermiş, tamam. Mesela ben bugün berbere gideceğim. Enseleri toparlatacağım. Hayır, bedava. Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Onu biz kendi içimizde halledeceğiz. Ense toparlama bedava. Ense toparlama bedava. Ha, para almıyor mu ense toparlamada? Tabii almazlar berberler. Değeri para biçilemez mi diyorsun? Böyle enseyi kaç defa görüyoruz diyeceğimler. Çok güzel bir enseniz var. Şimdi gerçekten hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Ciddi rakamları bütçemize katabiliriz. O kattığımız paralarla da ne yapabiliriz? Gideriz. Ayakkabı alabiliriz. Ayakkabı alabiliriz, pantolon doğru alabiliriz, gocuk alabiliriz. Pamuk alabiliriz. Pamuk alabiliriz. Yok, pamuk alamıyoruz. Pamuk alamaz. Hay Allah. Alkol avını alamıyoruz. Alkol alamıyoruz. Evet. Şimdi sabah saat 9'da gerçekten çok güzel bedavacının bir günü adlı bir hikaye gibi düşünün siz bunu. Sabahleyin 9'da ne yaparsın? 9 şu andan itibaren dinleyicilerimiz bedava yaşamaya başlayabilirler. 9-10 arası çok güzel. 9'a kadar peki? 9'a kadar serbest. Hayır, eksik başlamayalım yani. 9'a kadar serbest sokak. Serbest zaman. 9'a tamam. Kadar serbest zaman lütfen. 9'da? 9'da koştura koştura mağazalara gidebilirsiniz. Çünkü mağazaların siftah zamanı %10 ile %20 arası bir indirim yapıyorlar çok adamlar. Çok üzülüyorum ama 10'da açılmıyor mu bu alışveriş merkezlerindeki mağazalar? Alışveriş merkezleri 10'a kadar. Alışveriş merkezlerinde zaten siftah kavramı yok. Sen böyle normal şeylere gideceksin. Yol üstü dükkanlarına. Abi onlar da temizlik yapıyor. Benim moralim bozuluyor. Bir mağazaya girdiğim zaman görevli, bana gömlek verecek olan görevli elinde o şey sopasını gördüğü zaman sarı kırmızı olan şey var ya. Onu gördüğü, söyle söyle. Elinde i̇şte gördüğü zaman moralim bozuluyor yani. En büyük avantaj o saatlerde gittiğin dükkanlarda çayını, sabah çayını orada içersin. Sağda solda 3-5 vereceğine. Çay içmiyor ki o adam. O adam temizlik yapıyor. Oraya, şu işi oradaki bitirene kadar ben size bir çay söyleyeyim der. İşte demiyor. Onun da keyfi kaçık. Ne çay sen ne zaman 9'lu dükkana gittin? Evet abi programı için. 10 senedir sabahları yayın yapıyorsun. Bir ya. Yalanlar söylüyor kendi de inanmadan. 9'da değil ya. Elinde sap varmış. Niye 13 çeyrek geçe git aynı işte. 10.30'da git aynı. 9'da da aynı şey vardır büyük ihtimalle. 10.30'da git bütün mağazalar öyle işte. Temizlik yapıyorlar. Temizlik yaptığından da adam bir an evvel temizliğine devam etmek için pazarlıkta uğraşmıyor. Değil mi? %10, %20 bir indirim var. Siftah dedikleri şey var ya. Sen de zaten o parayı adama vermiyorsun, yere atacaksın. Yere atıp mesela saat alabilirsin. Mesela adam saat kaç lira? 300 lira dedi mesela. Ne at oldu? Yere 100 lira. At yere 100 lira veya 200 lira at. Tamam tamam de böyle buruştur at bir de böyle sağlam. Tak diye. Hatta bozuk. Böyle bir köşeye falan at. Ne olduğunu anlamadan adam kaç böyle falan diye aranırken al o, saatini çık. Çık bu kadar. Yere atacaksın yer temizlik ıslak geberer. Hiç sevmediğim şey. Ya adam alıyor sana ne Oktay sen saati alıyorsun. Benim tek sorunum temizlik o ıslak şey olması. Oradaki adam ürünlere bile bakamıyorum ben ya. Kayacağım düşeceğim ya diye. Ya doğru ben de kafelerde böyle sabah açılmadan gidince o kadar asabım bozuluyor. O kadar böyle açılmadan bir gidersen. Açılmadan tabii gitme değil de böyle gidiyorsun. Saat o saatte miyim açılmış olmasını ha bekliyorsun. Bir giriyorsun bir temizlikler yapılıyor. İşte aynı şey. Su, müzik açılmamış bir 3-5 defa pidecide dönercide yaşadık onu saat 10'da gidip. Pideyi abi fırını yakmadık da. Yok, daha geçen hafta yaşadık şey faaliyle gittik 10.30'da işte aynı şeyi yaşadık. O zaman gitmeyeceğiz dükkanı. Zaten gitmeyeceğiz paramız abi cebimizde kalıyor. Birinci dakikada işte uygulamıyoruz. Alışverişte yapmıyoruz. Ne neyse yapacağız? Devam edelim canım boşver. Saat 10 ile 12 arasında. Yayından sonraki ilk dakikalar. İlk dakikalar kahve keyfinizi yapıyorsunuz. O esnada ne yapıyorsunuz? Telefonunuzla hür ve özgürce konuşma imkanına sahipsiniz. İndirimli saatler çünkü. 10 ile 12 arasında evden bedava konuşabiliyorsun. Eve koşa koşa lazım. Ha? Koşa koşa eve gideceğiz. Eve gitmemiz lazım. 10-12 arası hem eve gideriz, istediğimiz gibi de konuşabiliriz telefonla. Kimle konuşacaksak birbirimizden onu konuşabiliriz. 10-12 tam mesai saatleri içinde kime yönelik yapılmış bu? Ev telefonu ara işte. Radyoculara yönelikmiş. Sabah programı olan radyocu. Arayacağın kim varsa Oktay'cığım. Onu ben karışamam yani. Ev telefonunu arıyorum, tamam mı? Evet. Saat 12 ile 17 arasında bu happy hours dedikleri yer, saatler var ya. Happy hours. Happy hours diye. Pastanelere git, happy hours. Tabii orada saat. Zaten ev kadınları falan da oluyor böyle. Doğru. Artık çay. Açık büfeler var. Bir de bazı pastanelerde şey oluyor ya. Ne derler, bir tabak içinde kurabiyeler tadımlık. Mesela 3 pastaneye dolaşsan. Hiç alışveriş yapmadan. Salep de veriyorlar. Onu da içersin. Limonata bardağında. Onu iç. Kurabiyelerini ye. Bir pastanede sırf tatlı yersin 2 tane. Öbüründe tuzlu yersin. İşte bitti gitti. Ama orada bayağı tereddütlü adam şeyi çizmen lazım. Yani mesela şundan mı alayım, bundan bu pastanede falan diye bir alışveriş yapmadan yani, biraz vakit geçirmen lazım. Biraz da onun şeyi var, muamelesi var yani. Hemen git ye çık diye bir şey yok. Mesela güvenlik caddesinin bir ucunda kaç tane pastane var. Hepsinden ufak ufak yersin. 2. Başında caddenin tepesine geldiğin zaman bitti. Patlayı seveyim ve de yürüyerek yediğini de yakıyorsun. Yediğim kadar yakıyorum, yaktığım kadar ödüyorum. Saat 18 oldu. 17-18 arası serbest zaman. Oh be. Tamam mı? Yorulduk çünkü. Happy Hours'tan sonra. 18-20 arası. Serbest zaman dediğim pahalı zaman aslında. Pahalı zaman. Bir şey yapmaman lazım. Tabii. Hiçbir şey yapmayacaksın. Etliye sütlüye bulaşmayacaksın. 18-20 arası bir başka happy hour. Barlara, pavyonlara, restoranlara gitme zamanı, onların happy hour'ları var. Onlar da %50 indirimli. 18-20 arası. 18-20 arası. İki içip bir ödeme parası şeyine sahipsin. İki içiyorsun, bir ödüyorsun. Aynı şekilde yine içtiğin kadar ödeyip ödediğin kadar mı içiyorsun? Aynen. Yani aynen. Burada içtiğin dediğimiz şunu açıkça belirtelim ki alkolsüz. Çünkü alkol pis bir şeydir. Onu söyle Fahir. Öyle bir şey var mı bizim alkolden bahsetmememiz? Sıfır tabii ki, özendirici, direkt kapatma cezası. Evet tabii, iğrenç bir şeydir yani bence de. Onu da bilelim yani. Tabii canım öyle. Ve pamuktan da aynı şekilde değil mi? Mesela dün sivilcem patladı, oraya pamuk sürdüm dediğinde gençleri alkollü pamuğa teşvik etmekten. Pamuk alkollüyse tabii onu belirtmen lazım. Alkolsüz yani, pamuk olduğunu belirtmen lazım. Alkolsüz pamuk olduğunu mesela onu lazım. Tentir diyot mu artık parfüm ya da. Parfüm sıktık dersek mesela onda da çünkü. Bazılarında alkol var bazılarında yok. Yani o da tuvalet mi öde parfüm mü? Evet. Nasıl yapacağız, hangisi? İçini işte okuyacağız şey, ona göre. Ona göre şey İçindeki yapacağız. İçeriğine göre mesela. Parfümün içini anlatman lazım. İçeriğini anlatman lazım yani. O yüzden lütfen Fahir, çok tamam. Güzel, çok faydalı bir şey veriyorsun ama alkol pis bir şeydir. Pis bir şeydir. Onu vurgula lütfen. Aperatifler, aperitivo diye geçer. Onlardan faydalanabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Saat 19 oldu. Bir saatinizi bu şekilde geçirdiniz. Gerçi bu barlara gidiyorsun mesela. Evet. Ondan sonra o barlar, yani daha doğrusu hani mesela İF'e gittin. Hı hı. Orada bir şey var ya, ne derler, bar var, bar kısmı var. Tamam. Onun arkasında şişeleri dizmiş oluyorlar ya. Evet. O da özendirici bir şey değil mi? Tabii canım, oraya kaldırıp başka bir şey. Tamam, da tezgah altında falan bir şey olsa. İşte onlar artık buzlanacak bundan sonra. Ha iyi. Mozaiklenecek. Mozaiklenecek yani. Ya da böyle perde çekilecek. Veya yani. Kese kağıdını da versene. Veya arka tarafta birileri yapacak, öyle verecek. Sen görmeyeceksin hiç. O şekilde olabilir. Ha, evet, o da olabilir. İçini de görmemek lazım. E tabi. İçini mi? Şimdi sen orada duruyorsun, adamın biri lak lak lak karşılığında içiyor. Ne yapacaksın? Özenirsin. Genç adamsın, 36 yaşın altında bir adamsın. Açık mesela. Havada mı? Üstü açık mı? O açan adamın kafası açıkta mı? Adamın kafası açıkta, evet. Görünüyor, yüzü görünüyor. İçerken de görünüyor. Olmaz. Ağzını açmış, bardağı dayamış ağzına. Hayır, kır düğünü otoban kenarlarında yasak satış falan. Aynı şekilde bar işlerinde de olması lazım. Adamın çünkü tipinin görünmemesi içerken lazım. İçerken görüp özenirsin yani. Ya ben tam ayrıntısını bilmiyorum, onu soralım bir. Evet. Pardon, çok özür dileriz yani. Estağfurullah canım. Saat 19, saat 19'dan sabah 7'ye kadar. Dur, tahmin ediyorum. Hep ağırız mı? Ne? Telefonda gene bedava. Yani iki tane şey bulmuşlar ya. Bir tanesi bedava telefon. Bir tanesi de hep ağırız. Obez olacaksın. Telefon konuşuyor. Bununla gün mü geçeceksin? Evden de pastane yiyeceksin. Yarın tatlı mı çıkarıyorsunuz, tuzlu mu diye. Zaten 5 tane pastaneyi arayacaksın. Arada bir saati dolduramamışlar. Ona da serbest zaman ne demek ya? Yaptığın tek aktivite de sabahleyin gidip bir siftah yapmaya çalışıyorsun. Onda da herif temizlik yaptığı için o da hakikaten tadın kaçıyor. Bir insanın serbest zamanı olması en büyük özgürlüğüdür. Ama bu uygulamayla yüzde kaç indirime? %100'e varan oranlarda indirim kazanıyorsunuz. Yani %30, %40. Aradığım rakamlar bunlardı. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Estağfurullah. Hakikaten buradan arttırdığımız parayı başka şeylere yönlendirebiliriz. Mesela bir fon oluştururuz. Diyelim bir arkadaşımızı arayacağız. 12'den sonra. Özel bir durumda. Onu da 12'den sonra arayabileceğimiz arkadaşlarımız için de tabii arttırdığımız ki paralarla bir fon oluşturabiliriz. Böyle bir fırsat sundu bize. Çok teşekkür ediyoruz. 9.35 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Bu arada hatırlatalım. Yarın sabah ve cuma sabahı sizlerle birlikte olamayacağız. hem de kıp kıp kıp kıp kıp diyerek burada olmadığımızı sizlere duyurmak istiyoruz. Modern Sabahlar sona erdi.